وہ کون کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے؟ یہ حسب حال ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اس کے تحت فتاوی رضویہ شریف میں جو مضمون ہے اس کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ کہ جس پر نماز فرض ہوئی تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ نماز جن باتوں سے درست ہوتی ہے وہ سیکھے، جن سے ٹوٹ جاتی ہے وہ سیکھے، کہ اس پر فرض ہو گیا. اسی طرح جس پر روزے فرض ہوئے، روزے کے وہی احکامات، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے، حج اب فرض ہوا تو حج کے، نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے، ساتھ میں طلاق کے، تو کنایہ کے الفاظ بھی اس کو سیکھنے چاہیے تاکہ کوئی ایسی بھول نہ کر بیٹھے جس سے نکاح اس کا ٹوٹ جائے، یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے. اسی طرح اب نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے، اجارے کے، نوکر رکھنا چاہتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے، خریدار بننا چاہتا ہے تو خریداری کے، اللہ حضل قیاس. اسی طرح جس جس کی ضرورت پڑتی رہے تو وہ احکام سیکھنا فرض ہے، اور جو کام واجب ہے اس کا سیکھنا واجب، جو سنت موقعہ ہے ان کا سیکھنا سنت موقعہ، یعنی جن جن کی اس کو حاجت ہے تو اس کا سیکھنا اس حساب سے اس پر فرض ہے، واجب ہے، سنت الموقعہ ہے، مستحب ہے. اسی طرح وہ کلمات کفر کے بارے میں فقہ کرام نے لکھا ہے کہ ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ کلمات کفر اگر نہیں سیکھے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ اس نے کفر بک دیا ہے. لیکن اب یہ کہ بہت سارے علوم کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اس طرح گناہوں کا، بالغ جو ہے اس کو گناہوں کی معلومات ہونی چاہیے، مہلکات جس کو بولتے ہیں، مثلا جھوٹ کی تعریف معلوم ہو، جھوٹ کا علاج پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی، بدگمانی وغیرہ وغیرہ، ایسے بے شمار مہلکات ہیں، تو ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. جب تک سیکھے گا نہیں تو وہ عمل کرے گا کیسے، اس میں بچے گا کیسے. اس میں اس قدر کوتاہیاں ہیں ان علوم کے سیکھنے میں کہ جس کی حد نہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں درس نظامی کر لوں گا تو یہ سارے سیکھ جاؤں گا، تو نہیں، درس نظامی میں سارے علوم نہیں ہیں. درس نظامی میں یوں سمجھو کہ آپ کو یہ تھیئریاں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ آسانی سے ان کو حاصل کر لو گے. تو اس لیے اس کے لیے آپ کو ذاتی مطالعہ ضروری ہوگا. ذاتی مطالعہ نہیں کرو گے تو یہ سارے علوم آپ کو درس نظامی میں نہیں پڑھائے جائیں گے. اب تو درس نظامی تو مسلسل ریڈیوز ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو تین تین سال میں بھی درس نظامی کرا دیا جاتا ہے. تو کیا وہ ایک فارمولیٹی کے طور پر یہ سب ہو رہا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم دینے کا ذہن نہیں ہے؟ علم دین اگر کسی کو پڑھنا ہے تو بھی وہ چاہتا ہے کہ میں بس وہ جلد سے جلد تر پڑھ ڈالوں. تو اب ان کی اس مطلب جلدی کی وجہ سے ریڈیوز ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جو ہے نا کہ ان میں سے علوم خارج کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو ان مانو کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا. اب آپ کو درس نظامی سند مل گئی تو اس سے عالم بن گئی ضروری بھی نہیں ہے نا. عالم علم سے بنتا ہے، سند سے تو نہیں بنتا. تو بہت تیرے علماء اہل سند ہوتے ہیں، اور بہت تیرے وہ جو علماء اہل سند نہیں ہوتے مگر وہ علماء اہل سنت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں علم کا عالم بنائے اور ہمیں فرض علوم سے مالا مال کرے. اب فرض علوم سیکھنے کے لیے جیسے مہلکات ہیں، ان کے لیے احیاء العلوم جلد 3 کے بارے میں خود حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اس میں جو علوم ہیں وہ تقریباً فرض علوم ہیں، تو اس لیے احیاء العلوم کے ذریعے وہ فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں. اس طرح بہار شریعت فرض علوم سے مالا مال ہے، وضو ہے، غسول ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، مہلکات، 16 حصے میں کافی مہلکات بھی ہیں. تو اس طرح فرض علوم کا مجموعہ ہے بہار شریعت، خریداری کے اور اجارے کے، طرح طرح کے ہزاروں مسائل صدر الشریعہ نے جمع کر دیے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر یہ بہار شریعت لکھ کر نہ دیتے تو واقعی ہم لوگ کہاں جاتے؟ آج بڑے سے بڑے مفتی بھی ہیں بہار شریعت سے استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ. بہار شریعت میں دیکھ کر پھر مزید وہ دیگر حوالہ جات وغیرہ ڈال لیتے ہیں. تو اس لیے ان فرض علوم کی طرف درس نظامی والوں کو بھی متوجہ رہنا چاہیے، ساتھ میں بحر شریعت کو مطالعے میں رکھیں، فتح و رضویہ شریف کو مطالعے میں رکھیں، احیاء العلوم کو مطالعے میں رکھیں، مناج العابدین کو پڑھیں. یہ اپنے لیے بہت اس کو ضروری قرار دیں آپ کہ یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ورنہ خالی درس نظامی کی سند آپ نے لے لی تو اگرچہ آپ واقعی عالم بن بھی گئے لیکن عالم بننے کا بھی کوئی یعنی کہ سرا تو نہیں ہے نا کہ اب خلاص اب علوم کی حد آپ نے پالی، اب آگے کوئی علوم نہیں ہے آپ کے لیے. یہ تو اتنا گہرا دریا ہے کہ اس کا تو وہ اپنے کو تلا ملے گا نہیں، کنارہ ملے گا نہیں. تو اس میں تو بس وہ غوطے لگاتے رہے موتی نکالتے رہے. یہ دریا نا پیدا کنار ہے علم کا دریا، جو نہیں آتا وہ پوچھتے بھی رہے علماء سے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. تو یہاں اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، علماء سے پوچھ لو انشاءاللہ اس طرح آپ کو بہت علم کا ذخیرہ مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.